Bonjour. Excusez-moi, je travaille pour Tourcoing. Oui. Et pour le Frais Noir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école de cinéma. Oui. Et je fais un film sur les antennes. Oui. Ça ne vous dérange pas que je fasse des photos autour et des... Oui, pas de problème. Ouais, je peux monter juste un peu sur le terrain là? Oui, ça va. Merci beaucoup. Over alle heuvels heerst er vrede. Door de kruinen van de bomen waait nauwelijks een zuchtje wind. De vogels doen het zwijgen toe, maar de dichter weet meer. Ook jij, zegt hij tegen zijn lezer, zult gauw je ogen sluiten. Voorgoed. Dichter is Goethe dus, componist hier is Carl Friedrich Zelte. Hij was een van de beter... Zelte werkte met Fries, met Johan Bond en Goethe. En zijn werken bevatten ook mooie muziekbewerkingen van Goethes gedichten. Tijdens zijn carrière componeerde hij ongeveer 200 symfonieën, op een dans, een altvioolconcert en pianomuziek. Eerst de, ja, toch wel beroemde stem van de Friedrich met de uitgang van de Now, and Gerald Moore, jij bent de rust, de vrede mild, verlangen ook en wat het stilt. Ik wijd aan jou, gekweld, verward, als woning nu mijn oog en hart. Trek bij me in en doe heel licht en zacht en laat de deuren dicht. Ja. What was his relationship with Islam? Do either of you know? According to Mohamed Darwi and although Fanon did not grasp the importance of Islam in the national liberation movement, that Islam was one of the foundations of nationalist ideology. And I think it's understandable also, you know, French education is also very secular. I mean, there is nothing about religion in French education. The idea in France is that the revolution must be secular. And so it was perhaps influenced by that. Describing a pretty frenetic life working in the hospital, then resigning, then going to Ghana, I think it was, as the ambassador of the revolutionary movement in Algeria. What happened next to him? Because it sounds exhausting. He was effectively appointed as the traveling ambassador to the FLN, the Algerian Freedom Movement, Dakar. He was their permanent representative. There was this long jeep trip to Mali and Bamako, trying to open the second front of the Algerian Revolution, and they think that he was very exhausted from that trip. And unfortunately, in December 1960, it was revealed that he'd contracted leukemia. And then in January 1961,